สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกทุกวันเราก็มาพบกันเพื่อที่จะฟังธรรมะฟังธรรมะด้วยแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยเพราะว่าการที่เรารับธรรมะเข้าสู่ในใจให้ใจของเราส่งธรรมะเอาไว้นั่นคือการเอามาปฏิบัตินั่นเองใจที่มีธรรมะเช่นว่ามีสติตั้งขึ้นใจที่มีธรรมะเช่นว่ามีเจตนาในการที่จะไม่ฆ่าสัตว์ที่ตั้งไว้ด้วยเจตนาที่จะไม่โกหกนี่คือการปฏิบัติธรรมแล้วได้อยู่ในใจของเราแล้วโดยการฟังแล้วแค่ฟังแล้วเราตั้งจิตขึ้นเราก็มีสติแค่ฟังแล้วเราตั้งใจในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นทางใจก็ตามจะเป็นทางกายหรือทางวาจาอันนี้ก็ชื่อว่าเราปฏิบัติธรรมซึ่งเรื่องของธรรมะนั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติทั้งสิ้นท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอย่างที่เราเห็นว่าคนก็ไปนั่งสมาธิอยู่หลีกเล่นกันนั่งคนเดียวนั่งหลับตาแล้วก็ไม่พูดอะไรอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติรูปแบบหนึ่งหรือการปฏิบัติชนิดที่ว่าเอาใจของเรามีธรรมะใส่เข้าไปเอาธรรมะมาใส่เข้าไปในใจของเราจะเป็นอยู่ในท่าทางอื่นๆทำงานอยู่กินข้าวอยู่พูดคุยอยู่อันนี้ก็มีธรรมะหมดแต่ธรรมะเป็นเรื่องของการปฏิบัติจริงๆจะเป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบหรือการปฏิบัติที่อยู่ในชีวิตประจําวันได้ทั้งสิ้นซึ่งการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติที่เป็นชีวิตประจําวันแต่ของคนกลุ่มหนึ่งอย่างพระสงฆ์อย่างเงี้ยแต่พระสงฆ์ที่บวชออกมาแล้วอยู่ในวัดที่เขาเน้นเรื่องการปฏิบัติก็คือชีวิตการปฏิบัติชีวิตประจําวันของเขาก็นั่งสมาธิเป็นส่วนใหญ่มีเวลาที่เฉพาะเจาะจงในการที่จะทำสิ่งนี้สิ่งนี้เพราะฉะนั้นก็คือชีวิตประจำวันอยู่ในกิจกรรมของเขาทำอย่างนั้นอยู่แล้วตัวท่านผู้ฟังดำเนินชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันของเรากินข้าวบ้างไปโรงเรียนบ้างทำงานบ้างอันนี้เรามีธรรมะได้ตลอดอยู่แล้วในขณะเดียวกันเราอาจจะขวนขวายในเรื่องของการฝึกปฏิบัติที่เป็นรูปแบบบ้างตอนเช้าตอนเย็นนั่งสมาธิหรือว่าปีหนึ่งก็หาเวลาในการที่จะไปหลีกเล่นปฏิบัติธรรมอันนี้ก็สามารถทำได้แต่ถ้าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนดีทั้งสิ้นแต่ขอให้มีแต่ขอให้มีเพราะว่าจิตใจที่ทรงคุณคือธรรมะอันนี้ไว้เป็นธรรมคุณเอาไว้ในใจเนี่ยมันดีแล้วเรื่องการปฏิบัติเนี่ยตามหวังเดี๋ยวเราจะมาหาปฏิบัติเฉพาะตอนที่เราไปวัดหรือว่าตอนที่เราไปนั่งสมาธิแบบเป็นรูปแบบหลับตาดูหนังตาอย่างนี้แล้วก็เพิกเฉยเรื่องของการที่จะนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันคือบางคนชีวิตธรรมะเป็นชีวิตหนึ่งแล้วก็ไปวัดฉันก็ไปปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ทำตัวแบบหนึ่งแต่มาพอมาอยู่บ้านไปทำงานไปเรียนหนังสือหรือว่าอยู่ที่บ้านเป็นแม่บ้านเนี่ยกลับใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งชีวิตทั้งสองแบบเป็นสองด้านอันนี้มันยังสู้คนที่เขาใช้ชีวิตประจำวันด้วยการมีธรรมะแต่อาจจะไม่ได้มีเวลาไปนั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบยังสู้คนแบบนั้นไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าไอ้ช่วงเวลาที่เราไปวัดนั่งสมาธิเนี่ยสำหรับคารวาสเนี่ยนะมันน้อยกว่าช่วงเวลาที่เราอยู่ที่บ้านช่วงเวลาที่เราทำกิจการงานต่างๆเนี่ยมันมากกว่าเวลาที่เราไปวัดอันนี้แน่นอนแต่สำหรับคนที่อยู่บ้านอยู่ครองเรือนถ้าเป็นพระอยู่ในวัดอยู่ในสำนักปฏิบัติธรรมก็เป็นเวลาที่มากกว่าอยู่ข้างนอกเขาจึงขวนขวายกิจการงานที่เป็นการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบได้แต่ถ้าสำหรับพวกที่อยู่บ้านมากกว่าอยู่วัดเราก็จะต้องใช้ชีวิตตรงนั้นของเราเนี่ยแหละให้มีธรรมะให้ได้ตรงนี้จึงต้องเป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องเห็นธรรมะในการงานของเราเห็นธรรมะในเรื่องที่เราทำเห็นธรรมะในสิ่งที่เราพูดเห็นธรรมะในที่ที่เราอยู่เห็นธรรมะในเวลาที่ที่เรามีเห็นธรรมะในที่ที่เราไปจะต้องมีธรรมะตรงนี้เหมือนกับคนที่เขาไปนั่งสมาธิเหมือนกันแต่เขาคิดว่าเขาไปนั่งสมาธิหลับตาดูหนังตานี่เขาจะต้องเห็นอะไรบ้างแต่คิดว่าจะต้องเห็นนรกสวรรค์เห็นอดีตอนาคตเห็นแสงเห็นความสุขอะไรต่างๆแต่คือบางคนคิดว่าเห็นธรรมะนี่ก็เป็นเห็นเรื่องราวแบบนั้นเอ๊ะมันคงจะเห็นไม่ได้ในการที่เรามีชีวิตอยู่ประจำวันแม้นี่ต้องทำความเข้าใจกันยกใหญ่เพราะว่าเวลามานั่งสมาธิคุณเห็นธรรมะเนี่ยเห็นอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งไอ้การเห็นตรงนี้มันก็เหมือนกับเวลาที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะว่าเวลามานั่งสมาธิแล้ว สิ่งที่คุณจะต้องเห็นนั่นคือจะต้องเห็นตามเป็นจริงซึ่งการเห็นตามเป็นจริงเนี่ยมันต้องอาศัยการเห็นบ่อยๆการเห็นตามเป็นจริงจะเห็นบ่อยๆได้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเห็นได้บ่อยกว่ามานั่งสมาธิด้วยซ้ำเพราะอะไรคือแนวโน้มมันมีมากกว่าเพราะเวลาที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมากกว่าเวลาที่เรามานั่งหลับตาดูหนังตานั่งหลับตาดูหนังตาคิดว่าจะต้องเห็นถูกต้องแล้วต้องเห็นเห็นอะไรไม่ได้เห็นสวรรค์นรกแสงอดีตอนาคตไม่ใช่แต่ต้องเห็นตามที่เป็นจริงมานั่งสมาธิคุณก็ต้องเห็นตามที่เป็นจริงกลับไปอยู่บ้านทำการงานคุณก็ต้องเห็นตามที่เป็นจริงการเห็นตามที่เป็นจริงสมุฟังมันเห็นได้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกวันทุกเวลาได้เรียกว่าอาจจะบ่อยกว่าเวลาที่เรามาอยู่วัดโดยซ้ำในโอกาสที่เจอเนี่ยเพราะว่ามันมีผัสสะมากเมื่อไรก็ตามที่เรามีผัสสะนั่นเป็นโอกาสที่เราจะเห็นได้นะเพราะว่าจิตเราเข้าไปรับรู้สิ่งต่างๆใช่ไหมอยู่วัดเนี่ยมีผัสสะอาจจะน้อยกว่าอยู่บ้านแต่ที่แน่ๆเวลามันต่างกันมากละถ้าคนที่ครองเรือนอยู่ในอยู่บ้านมันเป็นเวลาที่มากกว่าอยู่วัดบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ผมหรือดิฉันไม่ได้อยู่บ้านมากกว่าแต่อยู่ที่ทำงานมากกว่าเอาก็เหมือนกันนั่นละอยู่นอกวัดนั่นคือจะต้องมีการงานหน้าที่ปฏิบัติไปทำแต่การที่จะมาขวนขวายทำเป็นรูปแบบน้อยกว่าในช่วงเวลาที่เราทำกิจการงานหน้าที่ของเราในช่วงเวลาเนี้ยมันมากกว่าเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะทำให้เห็นได้ตามที่เป็นจริงได้มากกว่าเพราะโอกาสถ้าเรานับตามจำนวนของผัสสะที่จะเกิดขึ้นถ้านับตามจำนวนผัสสะในการงานของเราถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนของผัสสะที่เราอยู่ที่วัดแต่แน่นอนเวลาอยู่ที่วัดเนี่ยมันน้อยกว่านะสำหรับบางคนคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนำมาเปรียบเทียบกันในเวลาที่คุณอยู่ที่วัดกับเวลาที่คุณอยู่ที่บ้านเอาแค่ช่วงเวลานับจำนวนตามหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยมันก็ต่างกันมากละบางคนอาจต่างกันถึง10เท่าเดือนหนึ่งมาอยู่วัดอาทิตย์หนึ่งโอ้4สัปดาห์มาอยู่วัดอาทิตย์หนึ่งนี่สำหรับบางคนนี่เยอะมากแล้วใน 25% แต่บางคนปีหนึ่งมีทั้งหมด52สัปดาห์มาอยู่วัดสักสัปดาห์เดียว52สัปดาห์มาอยู่วัดสัปดาห์หนึ่งนั่นมันก็แค่ 20% โดยประมาณเอาเปรียบเทียบกันแต่ถ้า 100% คือเวลาที่คุณอยู่บ้าน 20% หรือ 30% เป็นเวลาที่คุณมาอยู่วัดเอาแค่ช่วงเวลาที่เรามาอยู่เนี่ยตัวเรามาอยู่เนี่ยนะมันก็ต่างกันอย่างมากอยู่แล้วแล้วเรื่องของการงานกิจหน้าที่ต่างๆการติดต่อประสานกับผู้คนอยู่วัดมันก็น้อยกว่าอยู่บ้านอยู่แล้วแต่มันก็ยิ่งทำให้ภาษาอะไรต่างๆบางทีมันก็น้อยลงไปอีกแล้วไอ้การที่ข้าพเจ้าบอกว่าเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องช่วยซึ่งเครื่องช่วยหรืออุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เราจะทำให้เกิดขึ้นได้ในขณะที่อยู่บ้านก็ได้ในขณะที่อยู่วัดก็ได้เราก็ต้องมีเครื่องช่วยมีอุปกรณ์ในการที่จะให้มองเห็นซึ่งอุปกรณ์ในการที่จะให้มองเห็นนี้มันอยู่ในใจของเราอุปกรณ์ที่จะให้มองเห็นตามที่เป็นจริงซึ่งอยู่ในใจของเรานี้เอาใจเรามันก็ไปหมดทุกที่นะจะอยู่บ้านทำงานไปที่ทำงานทำงานหรือว่ามาวัดปฏิบัติธรรมใจเรามันไปทั้งสิ้นใจเราไปทั้งสิ้นเครื่องมือนี่มันก็ติดตามไปเครื่องมือที่ติดตามใจของเราไปที่จะทำให้เราเห็นตามที่เป็นจริงได้พระพุทธเจ้าได้บอกไว้ทั้งฟังว่าเครื่องมือนี้เนี่ยก็คือสมถะและวิปัสสนาที่จะต้องไปด้วยกันเพื่อให้เราเห็นตามที่เป็นจริงซึ่งตรงนี้บางคนอาจจะบอกว่าเครื่องมือที่ข้าพเจ้าพูดถึงที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้คือสมถาวิปัสสนาเนี่ยที่จะใช้ในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงเนี่ยเครื่องมือนี้มันอาจจะเกิดขึ้นที่วัดบ่อยกว่ามากกว่าอยู่ที่บ้านหรือว่าอยู่ที่ทำงานจะทำใจให้มีเครื่องมือคือสมถาวิปัสสนาเพื่อที่จะเห็นตามที่เป็นจริงได้เนี่ยไอ้เครื่องมือที่จะเอามาใช้ตรงนี้เกิดขึ้นตรงนี้แต่บางคนอาจจะบอกว่ามันได้น้อยกว่าที่จะเกิดอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดจะเป็นเครื่องมือที่อยู่ในใจคือสมถะวิปัสสนาเนี่ยได้มากกว่าอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจแล้วว่าเครื่องมือที่พูดถึงเนี่ยคือสมถะวิปัสสนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วัดไงเครื่องมือที่พูดถึงคือสมถะและวิปัสสนาถ้าเราบอกว่าเครื่องมือนี้มีที่วัดแล้วคุณมาเอาที่วัดไปแล้วคุณมาวัดคุณถึงจะใช้เครื่องมือนี้ได้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเครื่องมือคือสมถะและวิปัสสนาไม่ได้อยู่ที่วัดแต่มาวังวัดก็เป็นสถานที่ธรรมดานี่แหละมีต้นไม้บ้างมีอาคารบ้างค ุณก็ไปนั่งสมาธิได้อะไรได้แต่เครื่องมือไม่ได้มาเอาที่วัดแต่สมถะวิปัสสนาไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณมาเอาที่วัดสมถะวิปัสสนาเป็นเครื่องมือที่อยู่ในใจของเราใจของเราไปที่ไหนมันก็มีเครื่องมือนี้พกติดตัวไปได้เราก็พกติดตัวของเราไปในชีวิตประจำวันเราถึงจะเรียกว่าโอ้เอาเครื่องมือนี้ดูตรวจสอบดูโอ้รถชนตรงนี้รถติดตรงนี้เขาพูดอย่างนี้การงานเราต้องทำตรงนี้ถ้าคุณมีเครื่องมือคือสมถะวิปัสสนาไปด้วยในการที่เราทำการงานในการที่เราอยู่บ้านในการที่เราไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเครื่องมือตรงนี้จะทำให้เราเห็นตามที่เป็นจริงได้แต่คือชีวิตในชีวิตประจำวันของเราก็ต้องเอาพกเครื่องมือนี้ไปเพราะโอกาสมันมากภาษาที่เกิดขึ้นมีบ่อยกว่าเวลาที่เราอยู่ข้างนอกอยู่ที่ในชีวิตประจำวันของเรามันก็มากกว่าหลายๆคนเป็นอย่างนั้นมากกว่าเวลาที่จะมาอยู่ที่วัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องเอาเครื่องมือเนี่ยติดตัวไปด้วยเสมอสมถะและวิปัสสนาทั้งฝั่งเป็นเครื่องมือที่เราจะต้องเอาไปด้วยกันเพื่อที่จะเห็นตามที่เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นมาคุณขับรถไปคุณขับรถนี่แหละรถของเราจะเป็นรถของคนอื่นก็ได้หรือว่าโดยสารรถตู้โดยสารรถทัวร์โดยสารรถเมล์โดยสารรถไฟก็แล้วแต่เราถ้าเอาพกเครื่องมือคือสมถะวิปัสสนาไปการโดยสารรถนี่ไม่ได้มีที่วัดอยู่บ่อยๆละคุณมาวัดคุณก็นั่งสมาธิคุณมาวัดคุณก็อยู่ในศาลาคุณมาวัดคุณก็อยู่ในโรงอาหารใช่ไหมคุณก็มาถึงแล้วคุณก็ไม่ได้นั่งรถละอาจจะนั่งรถมาแต่พอมาถึงแล้วนะคุณก็ลงจากรถแต่ตอนที่เราอยู่ข้างนอกนะอยู่ที่ทํางานต่างๆเดินทางนั่นนี่อยู่บนรถอันนี้ก็มากกว่าแต่บางคนก็ขึ้นเครื่องบินมากกว่าอีกอยู่บนเครื่องบินหลายๆชั่วโมงถ้าเผื่อว่าเรามีเครื่องมือคือสมถะวิปัสสนาพกไปเราจะเห็นตามที่เป็นจริงได้ยังไงเอาอย่างรถยนต์หรือว่าเรือหรือว่าเครื่องบินก็ตามนะเรียกว่าเป็นรถยนต์เรียกว่าเป็นเรือเรียกว่าเป็นเครื่องบินได้เนี่ยถ้าเรามีการพกเครื่องมือคือสมถะวิปัสสนาไปมีการพกเครื่องมือตรงนี้ไปเราอยู่ในยกตัวอย่างเช่นรถอยู่ในรถนี่แหละเป็นรถยนต์ธรรมดาคันหนึ่งคันหนึ่งแต่จะเป็นของเราก็ได้เป็นของคนอื่นก็ได้หรือรถโดยสารก็ได้ถ้าเรามีเครื่องมือคือสมถะวิปัสสนาพกไปด้วยเนี่ยเห็นตามที่เป็นจริงได้เลยถ้าเราแยกส่วนต่างๆของมันออกเอาประตูออกเอาเครื่องยนต์ออกเอาล้อรถออกเอาเบาะที่นั่งออกแยกกันเป็นส่วนๆสิ่งไหนที่มีวัสดุคล้ายๆกันเหมือนกันเอาไปรวมกันไว้เช่นตรงนี้ก็เป็นเหล็กอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นพลาสติกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นพวกโลหะต่างๆเป็นทองแดงเป็นอะไรที่เขาทำเป็นสายไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับกระจกอันนี้ก็เป็นพวกยางเป็นหนังมันก็แยกไปไอ้ความเป็นรถยนต์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันไม่มีในคำว่ารถยนต์ที่เราพูดกันขึ้นมานั้นเป็นแค่ชื่อที่เกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแต่ชั่วคราวตามอะไรก็ตามพวกอุปกรณ์ต่างๆที่มันประกอบขึ้นถ้าเขาประกอบยางเข้าตรงนี้ประกอบเหล็กเข้าตรงนั้นประกอบกระจกเข้าตรงนี้เนี่ยพลาสติกใส่เข้าไปตรงนั้นตรงนี้ประกอบออกมาเป็นรูปลักษณะนี้เขาก็เรียกว่ารถยนต์แต่ถ้าเป็นรูปลักษณะนี้ก็เป็นรถเก๋งถ้าเป็นรูปลักษณะนี้ก็เป็นรถตู้ถ้าเป็นรูปลักษณะโน้นก็เป็นรถไฟประกอบกันมาอีกลักษณะหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรือแต่ประกอบกันไปอีกลักษณะนั้นก็เป็นเครื่องบินมันเป็นชื่อที่สมมุติเรียกกันขึ้นมาแต่ถ้าเราแยกส่วนมันออกเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องบินมันไม่ใช่เป็นเรือมันไม่ใช่เป็นรถไฟแต่มันเป็นก็เป็นวัสดุของมันที่มันทำมาจากอะไรแต่เครื่องบินสมัยใหม่นี่เขาก็ใช้วัสดุที่สังเคราะห์ขึ้นมีน้ำหนักเบาถ้าเราแยกส่วนตรงนั้นออกเฮ้ยเครื่องบินมันก็ไม่ใช่เครื่องบินนะมันไม่เป็นเครื่องบินมันก็เป็นมาจากวัสดุนั้นจากวัสดุนั้นๆมีเหล็กมีโลหะมียางมีเบาะมีพลาสติกต่างๆนะก็เป็นวัสดุนั้นวัสดุนั้นซึ่งเหล็กยางวัสดุโลหะต่างๆพวกนี้นะมันก็จะประกอบขึ้นเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่รถยนต์ก็ได้แต่ถ้าเอามาประกอบเป็นรถยนต์มันก็เป็นรถยนต์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเป็นรถยนต์เนี่ยถ้าเราดูด้วยเครื่องมือคือสมถะวิปัสสนาเนี่ยเราเห็นว่าอ๋อรถยนต์มันก็เกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของมันไอเหตุปัจจัยของมันก็คือว่ามีคนดีไซน์มีคนออกแบบมีวัสดุอุปกรณ์ขึ้นมานำประกอบกันในลักษณะนี้ออกเป็นรถยนต์ขึ้นมาเป็นเรือขึ้นมาเป็นเครื่องบินขึ้นมาในซึ่งความที่อาศัยเหตุปัจจัยแล้วเกิดขึ้นนี่แหละอันนี้เรียกว่าความเป็นอนัตตามีสิ่งอื่นนำมาเป็นตัวของมันมันไม่ใช่เป็นตัวของมันเองนั่นคือรถยนต์เองไม่ได้เป็นตัวของมันเองนั่นมันเป็นสิ่งอื่นมาประกอบกันขึ้นเป็นตัวมันอีกทีหนึ่งเรือนั่นมันก็ไม่ใช่เป็นตัวของมันเองขึ้นมาอย่างนั้น แต่มันก็เป็นสิ่งอื่นมีอะไรก็มีเหล็กมีโลหะต่างๆอย่างที่ว่ามาประกอบขึ้นเป็นเรือมาประกอบขึ้นเป็นเครื่องบินอันนี้เราเห็นได้ทันทีว่าอ๋ออันนี้มันเป็นอนัตตาเอามันเป็นสิ่งที่อาศัยอย่างอื่นมันเกิดขึ้นนะคำว่าอัตตาก่อนนะคำว่าอัตตาเนี่ยคือความเป็นตัวตนของมันเองเลยมันโผล่ออกมาปุ๊บมันเป็นอย่างนี้ของมันเองนะเป็นเอกเทศไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครเป็นตัวตนของมันจริงๆนะนี่คือลักษณะของความว่าอัตตาทีนี้ไอ้ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นตัวตนของมันจริงๆแต่ว่ามันมีสิ่งอื่นแล้วมันจึงเกิดขึ้นอาศัยสิ่งนั้นๆเกิดขึ้นมามีเหตุของมันมานะมันต้องอาศัยอะไรประกอบกันขึ้นมามันจึงเป็นสิ่งนี้นะนี่ก็เรียกว่าอนัตตานะคือไม่ใช่อัตตาล่ะไม่ใช่อัตตาในชนิดที่เรียกว่าเป็นตัวตนของมันที่แท้จริงแต่เป็นสิ่งที่อาศัยสิ่งอื่นๆจึงเกิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีสิ่งอื่นเนี่ยเป็นเครื่องเกิดขึ้นนะไม่ได้เป็นเอกเทศแต่ว่าต้องอาศัยอย่างอื่นไอ้การที่อาศัยอย่างอื่นแล้วจึงอุบัติขึ้นมาเกิดขึ้นมาเป็นเรือเป็นรถยนต์เป็นเครื่องบินอาศัยอะไรอาศัยเหล็กอาศัยยางอาศัยไม้พวกนี้จึงเกิดขึ้นมาในการที่อาศัยกันตรงนั้นก็ไม่ใช่อัตตาแน่นอนเพราะมันต้องอาศัยของคนอื่นในความที่ไม่ใช่อัตตานี่แหละก็เรียกว่าเป็นอนัตตาหรืออย่างหม้อไหตุ่มหรือว่าภาชนะใดๆที่อยู่ในบ้านของเราเอายกตัวอย่างเช่นฉลอมนี่ก็ได้ฉลอมหรือว่าตะกร้าใบหนึ่งเขาทำมาจากอะไรเขาทำมาจากไม้ไผ่เขาต้องเอาไม้ไผ่เนี่ยมาตัดเนี่ยทำเป็นตอกทำเป็นลิ่มเนี่ยทำเป็นสายๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตอกเขาเอาตอกของไม้ไผ่นี่แหละมาสานกันในลักษณะนี้เนี่ยจึงออกมาเป็นฉลอมได้ฉลอมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นฉลอมได้ก็ตอนที่คุณสานเสร็จแต่ตอนที่เป็นไม้ไผ่เนี่ยเขาไม่เรียกว่าฉลอมเขาก็เรียกว่าไม้ไผ่เนี่ยแต่พอไม้ไผ่เอามาตัดเขาก็มาเรียกว่าไม้ไผ่อีกละเขาก็เรียกว่าตอกเนี่ยตอกที่ทำจากต้นไม้ไผ่เนี่ยตอกที่ทำจากต้นไม้ไผ่สานกันออกมาลักษณะนี้เขาก็เรียกว่าเป็นฉลอมสารกันออกมาลักษณะนั้นเขาเรียกว่าเป็นตะกร้าเพราะไอ้เจ้าตะกร้าก็ตามเจ้าฉลอมก็ตามเนี่ยมันก็อาศัยตอกมันจึงเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวตนเอกเทศโผล่ของมันออกมาเป็นอย่างนี้แต่มันต้องมีสิ่งที่อาศัยของมันเกิดขึ้นในการที่มันไม่ได้เป็นตัวตนเอกเทศขึ้นมาเป็นตัวของมันจริงๆเนี่ยแต่มันต้องอาศัยตอกแล้วจึงเกิดขึ้นเนี่ยการที่ไม่ได้เป็นตัวตนของมันจริงๆตรงนั้นแต่ต้องอาศัยสิ่งอื่นตรงนั้นก็เรียกเป็นอนัตตาแต่ฉลอมก็เป็นอนัตตาตะกร้าก็เป็นอนัตตาแม้แต่ตอกก็ตามนาตอกอาศัยอะไรเกิดขึ้นก็อาศัยไม้ไผ่มานาตอกก็อาศัยต้นไม้ไผ่นี่แหละแต่มันจะเกิดเป็นเส้นตอกขึ้นมาครับจากผมไม่รู้ว่าเขาใช้สรรพนามว่าอะไรจะเรียกว่าเส้นก็ได้นาตอก1เส้นหรือตอก1อันหรือว่าตอก1ตอกเอามาสานกันหลายๆอันตอกกันเข้าไปสานกันเข้าไปก็เป็นฉลอมแต่ตอกนี้ก็เกิดมาจากไม้ไผ่หรือว่าประตูประตูรถยนต์ประตูรถยนต์ประตูเครื่องบินแต่มันก็เกิดมาจากอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นประตูโผล่ออกมาเลยใช่ไหมมันก็เกิดมาจากเหล็กเกิดมาจากเหล็กเกิดมาจากวัสดุอะไรที่มันทํามาเกิดมาจากกระจกบ้างเหล็กบ้างยางบ้างมันประกอบกันเข้าไอ้เจ้าเหล็กเจ้ายางเจ้ากระจกพวกนี้แต่มันก็ต้องทําเป็นรูปร่างขึ้นมาก่อนมันก็ต้องมาจากวัสดุของมันก่อนหน้านี้แต่มีการทําสีเคลือบสีออกมาเป็นลักษณะของประตูประตูนี้มันก็ไม่ได้เรียกว่าเครื่องบินนะมันก็ไม่ได้เรียกว่ารถยนต์นะแต่มันก็เรียกว่าประตูใช่ไหมแต่พอประกอบเข้าในลักษณะนี้กับส่วนอื่นๆมันจึงเป็นรถยนต์ขึ้นมามันจึงเป็นเครื่องบินขึ้นมาการที่มันประกอบกันแล้วก็เปลี่ยนจากอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเอ๊ะมันเป็นตอกอยู่ทําไมมันเปลี่ยนเป็นฉลอมได้เอ๊ะมันเป็นประตูอยู่มันเป็นเบาะอยู่ทำไมมันเปลี่ยนเป็นเครื่องบินมันเปลี่ยนเป็นรถยนต์ได้นี่แหละคือลักษณะของความที่มันเป็นของอนัตตาแต่เปลี่ยนจากอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งมีการปรุงแต่งเป็นธรรมดามีการปรุงแต่งมีการเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งตัวมันเองด้วยแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันด้วยแต่ตัวเองเปลี่ยนจากเหล็กเป็นประตูเปลี่ยนจากประตูเป็นเครื่องบินเป็นรถยนต์ไอ้การที่มันปรุงแต่งตัวมันเองด้วยเปลี่ยนสภาพตัวมันเองแบบหนึ่งเอาไว้ประกอบกับยิงอื่นแล้วอ้าวมันกลายเป็นอย่างใหม่ขึ้นมาปรุงแต่งสิ่งอื่นไปด้วยเอาประตูไปประกอบกับโครงเหล็กในลักษณะนี้เขาก็ไม่ได้เรียกว่าโครงเหล็กอีกแล้วเขาก็ไม่ได้เรียกว่าประตูอีกแล้วเขาก็เรียกรวมว่าเป็นรถยนต์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งความเป็นรถยนต์นี้มันก็อาศัยการปรุงแต่งของประตูของโครงรถและมันจึงเกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาตรงนี้แหละท่านฟังคือลักษณะของสิ่งที่มีความทุกข์แต่สิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนของมันเองจริงๆเนี่ยมันก็จึงปรุงแต่งตัวมันเองด้วยปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันด้วยแต่ซึ่งการปรุงแต่งตัวมันเองปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเนี่ยมันก็เปลี่ยนชื่อของมันเองจากอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเป็นลักษณะของสิ่งที่มีความทุกข์ ิ่งที่เป็นความทุกข์เราก็ดูได้อย่างชัดเจนว่ามันก็คือมีความไม่เที่ยงซึ่งความไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องเห็นมันพังต่อหน้าต่อตานะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่การที่ไม่เที่ยงเนี่ยหมายความว่ามันมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาคําว่าไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามันจะต้องแตกอยู่ต่อหน้าต่อตาเรานะแต่คําว่าไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเนี่ยหมายความว่ามีธรรมะคือความไม่เที่ยงอยู่ในนั้นได้นะมีธรรมคือความไม่เที่ยงอยู่ในสิ่งที่เราเห็นอยู่ที่มันเหมือนกับว่าคงทนถาวรอันนี้มันมีธรรมคือความไม่เที่ยงอยู่ในนั้นมีธรรมคือการแตกสลายได้เกิดขึ้นได้แต่มันจะไม่ได้เกิดเดี๋ยวนั้นแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้ามันจะเกิดมันก็จะเกิดที่นี่ได้เราจะเห็นเราอาจจะไม่ได้เห็นโดยประจักษ์เดี๋ยวนั้นแต่ไอ้เจ้าความเข้าใจตรงนี้ความเห็นตรงนี้มันต้องมีความเห็นที่เราเห็นได้ด้วยใจที่อาจจะไม่ได้เห็นได้ด้วยตาว่าสิ่งนั้นต้องแตกสลายไปเนี่ยความเห็นตรงนี้ที่อยู่ในใจของเราเนี่ยมันต้องอาศัยเครื่องมือที่ว่าคือสมถะและวิปัสสนาคุณถึงจะเห็นความไม่เที่ยงที่จะเกิดขึ้นได้เป็นธรรมะที่จะเกิดขึ้นได้ในสิ่งนี้ได้เพราะถ้ามันอาศัยอย่างอื่นแล้วเกิดมาเนี่ยท่านผู้ฟังรถยนต์อาศัยเหล็กเกิดมารถยนต์อาศัยประตูอาศัยยางอาศัยล้ออาศัยกระจกอาศัยหนังอาศัยผ้าเกิดเป็นรถยนต์ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปดูสิว่าไอ้สิ่งที่มันอาศัยแล้วมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมมันเที่ยงไหมมันเป็นตัวของมันเองไหมเราดูผ้าผ้าที่เขามาประกอบกันเป็นเบาะหรือผ้าที่เขามาบุไว้ตรงนั้นตรงนี้ตามส่วนต่างๆของรถของเครื่องบินต่างๆแล้วก็เอามาผ้ามาใช้เนี่ยผ้าตัวมันเองมันก็อาศัยอย่างอื่นเกิดขึ้นมาเหมือนกันอ่ะมันก็อาศัยได้จึงเกิดขึ้นนะได้มาทอกันในลักษณะนี้มาขัดกันสานกันทอกันในลักษณะนี้มันก็จึงเกิดเป็นผ้าขึ้นมาได้แม้แต่ตัวผ้าเองก็อาศัยได้เกิดขึ้นเอาได้ล่ะสาวเข้าไปตามเข้าไปดูเข้าไปให้มันลึกเข้าไปว่าไอ้ได้เนี่ยมันอาศัยอะไรเกิดขึ้นมามันก็อาศัยอย่างอื่นเกิดขึ้นมาถ้าทํามาจากขนสัตว์มันก็อาศัยขนสัตว์ถ้าทํามาจากปุยฝ้ายมันก็ต้องอาศัยปุยฝ้ายเกิดขึ้นมาถ้าทํามาจากสารสังเคราะห์อย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ต้องอาศัยสิ่งนั้นแหละสังเคราะห์เป็นวัสดุอย่างนั้นออกมาเอาเราไปดูอย่างเช่นถ้าอาศัยต้นฝ้ายเกิดขึ้นมาคุณก็ต้องเอาฝ้ายมาเอาฝ้ายมาจากไหนฝ้ายอาศัยอะไรเกิดขึ้นฝ้ายมันก็ไม่ได้ว่าเกิดขึ้นเอกเทศของมันเองโผล่ด้วยมองมาเป็นอย่างนั้นเลยมันก็ต้องอาศัยต้นมันเกิดขึ้นต้นไม้ของมันเกิดขึ้นเอาต้นไม้มันมาจากไหนมันก็ไม่ได้อยู่ๆมันเป็นอย่างนั้นของมันเองมันก็ต้องอาศัยพันธุ์ของต้นฝ้ายจึงเกิดขึ้นมาจากเล็กๆโตมารดน้ำพรวนดินมีอากาศที่เหมาะสมหลายปีเข้าออกมาเป็นผลฝ้ายเป็นดอกฝ้ายได้เอามาทำเป็นเส้นได้ได้แต่ทำเส้นได้ออกมาแล้วเอามาสานกันมาทอกันในลักษณะหนึ่งก็เป็นผ้าแบบหนึ่งมาทอกันในลักษณะหนึ่งก็เป็นผ้าอีกแบบหนึ่งเนื้อตัวเองปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากความเป็นได้ก็ไปเป็นผ้าเนื้อผ้าแบบนี้คุณเอาไปทำตรงนี้แต่ก็เป็นเสื้อผ้าขึ้นมาปรุงแต่งตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเนื้อเป็นเสื้อผ้าเอาปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นลักษณะหนึ่งแล้วก็ไปใช้ในรถยนต์จัดทำเป็นเบาะเนื้อเป็นที่นั่งหรือบุตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ใช้คนละแบบมันก็เปลี่ยนแปลงตัวเองจากอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งด้วยเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากไอ้อย่างนั้นที่เราไปติดเป็นอย่างใหม่ขึ้นมาในการปรุงแต่งตัวเองปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันนี่คือลักษณะความเป็นทุกข์มีการเปลี่ยนแปลงมีความไม่เที่ยงมีความเป็นอนัตตาเราเห็นได้ในชีวิตประจําวันของเราทุกฝังให้ใช้เครื่องมือคือสมถะวิปัสสนาที่เราพกไปด้วยแต่ประเด็นคือคุณได้พกไปไหมประเด็นคือคุณหยิบฉวยออกมาใช้ได้อย่างแคล่วคล่องหรือไม่คือบางคนก็ไปอยู่เห็นอยู่เดินทางอยู่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่มีเครื่องมืออยู่แต่ไม่ได้หยิบออกมาใช้แต่มันไม่คล่องมันไม่ได้จับฉวยได้อย่างคล่องแคล่วในเครื่องมือต่างๆเขาก็จึงอาศัยช่วงเวลาที่เขามาวัดในการที่จะฝึกใช้เครื่องมือคือสมถวิปัสสนาในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงฝึกดูลมหายใจรักษาศีลรับประทานมื้อเดียวอยู่หลีกเร้นไม่สูงสิงกับใครนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆเดินจงกรมด้วยฝึกใช้เครื่องมือแล้วก็เอาเครื่องมือนี่แหละท่านผู้ฟังติดตัวไปด้วยเพราะเครื่องมือเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้มาเอาที่วัดคุณก็สร้างขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมเวลาคุณไปคุณก็ไม่ได้ทิ้งไว้ที่วัดเหมือนกันน่ะคุณก็เอาเครื่องมือนี้ไปใช้ได้เอาติดตัวไปด้วยติดตัวไปแล้วเอาออกมาใช้เดี๋ยวเรานั่งรถอยู่เดี๋ยวเราเดินทางอยู่เดี๋ยวเราเห็นให้เห็นตามที่เป็นจริงได้เห็นตามที่เป็นจริงด้วยเครื่องมือคือสมถวิปัสสนาเอาไม่ใช่เฉพาะรถยนต์ไม่ใช่เฉพาะอุปกรณ์ในครัวแต่เห็นอุปกรณ์ในครัวก็ตามฉลอมตะกร้าหม้อกระทะไหหรือแม้แต่การเดินทางรถยนต์เครื่องบินเรือที่เราไปหรือแม้แต่ไอ้สิ่งที่เราเขียนอยู่ทําอยู่แต่บางคนทํางานบนเอกสารกระดาษนี่มาจากไหนมันก็มาจากเส้นใยของต้นไม้ฮะ ถ้าเป็นกระดาษรุ่นนี้ยี่ห้อนี้เขาบอกว่าเขาทํามาจากต้นยูคาลิปตัสแต่อีกยี่ห้อหนึ่งรุ่นหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาทํามาจากอีกต้นอีกแบบหนึ่งมันก็ต้องอาศัยต้นนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ต้นไม้แบบนั้นจะเกิดขึ้นอย่างเดียวมันก็ต้องผ่านกระบวนการวิธีการถ้าต้นไม้ผ่านกระบวนการวิธีการอย่างหนึ่งมันก็กลายออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงตัวมันเองละกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งมันก็กลายเป็นกระดาษปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งมันกลายเป็นฝาบ้านอย่างนี้ซึ่งเราเห็นพิจารณาตรงนี้ได้เนี่ยโดยสมถวิปัสสนาที่จะต้องหยิบช่วยออกมาเอาออกมาใช้แต่ทำไม่คล่องทำไม่มีความชำนาญเราพิจารณาให้คล่องให้มีความชำนาญเนี่ยแล้วที่สำคัญในระหว่างน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราเองตัวของเราเองที่ตั้งอยู่ดำรงอยู่เวลานี้เนี่ยได้ยินเสียงเห็นรูปได้กินข้าวก็อร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างเดินทางไปบ้างก็รู้สึกหนาวบ้างร้อนบ้างตัวของเราเองนะตัวของเราเองแล้วมีอะไรเกิดมาอาศัยอะไรแล้วจึงเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นตัวออกมาอย่างนี้โผล่ออกมาอย่างนี้อยู่แล้วอันนี้แน่นอนตอนเป็นเด็กเราก็อย่างหนึ่งใช่ไหมตอนเป็นผู้ใหญ่เราก็อย่างหนึ่งร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปแก่ขึ้นมาผมก็เริ่มงอกผมก็เริ่มร่วงผิวหนังก็เปลี่ยนแปลงไปเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ได้มันอาศัยอะไรจึงเกิดมาแต่ตัวเราอาศัยอะไรเกิดมาคุณวิเคราะห์ดูมันก็เป็นอวัยวะต่างๆนะประกอบกันขึ้นมามีหัวใจมีตับมีปอดมีผิวหนังหุ้มห่อเอาไว้ห่อกันมีกระดูกเป็นโครงขึ้นมาเอ๊ะอะไรพวกนี้มันมาตรงนี้ได้ไงมันก็อาศัยอาหารต่างๆที่เรากินเข้าไปนั่นแหละหล่อเลี้ยงเอาไว้ให้มันใหญ่ขึ้นโตขึ้นแต่เปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วพวกนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากมีมารดาบิดานี่แหละเป็นแดนเกิดพ่อแม่คลอดมาโผล่ออกมาจากครรภ์แล้วก็เกิดมาเป็นอย่างนี้แล้วพ่อแม่นี่มาจากไหนพ่อแม่นี่ก็โตขึ้นมาแก่ขึ้นมาก็อาศัยอาหารเปลี่ยนแปลงมาเหมือนกันแล้วพ่อแม่นี้มีแดนเกิดเป็นอะไรก็พ่อของพ่อแล้วก็แม่ของแม่อีกทีหนึ่งเป็นแดนเกิดตอนแรกๆก็เป็นตัวเล็กๆออกมาจากครรภ์โผล่กินขึ้นมาดื่มขึ้นมาก็ใหญ่ขึ้นโตขึ้นแล้วก็มีตัวเราออกมาแล้วพ่อของพ่อแล้วก็แม่ของแม่เนี่ยมาจากไหนอ้าวก็ใหญ่มาโตมาจากอาหารที่กินมันก็จะเป็นอย่างนี้ทำฝังแต่เราให้เห็นทำฝังให้เห็นให้เห็นตามที่เป็นจริงน้อมก็มาสู่ตัวเราอ๋อตัวเราเองนี้ก็เป็นสิ่งที่อาศัยอย่างอื่นมาแล้วจึงเกิดขึ้นเราไม่ได้เป็นเอกเทศของเราเกิดขึ้นมาเพราะอย่างนี้เลยแต่เราอาศัยมารดาบิดามาเราจึงเกิดขึ้นอาศัยท่านให้ความเมตตากรุณาเลี้ยงดูป่วยก็พาไปหาหมอหิวก็หาอาหารให้กินไม่สบายยังไงก็ดูแลเลี้ยงดูมาเราจึงใหญ่ขึ้นมาได้โตขึ้นมาได้ใหญ่ขึ้นมาโตขึ้นมารู้จักหากินเองรู้จักเดินทางไปนั่นไปนี่เองหาความดีใส่ตัวเราเห็นตามที่เป็นจริงได้เห็นในเรื่องของตัวเราเองนี่แหละโดยความที่มันเป็นอย่างนี้เห็นด้วยเครื่องมือที่เราพกไปด้วยมีอยู่ด้วยนั่นคือสมถะและวิปัสสนาเครื่องมือนี้เห็นด้วยได้ที่ใจดำฝังอยู่ในใจของเราใจของเราที่มาเห็นกายนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งไม่ได้เป็นตัวของมันเองโดยตัวของมันเองแต่เป็นสิ่งที่อาศัยอย่างอื่นเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนของมันแต่เป็นอนัตตาเพราะอาศัยสิ่งอื่นมาเห็นความที่ตัวเราเองปรุงแต่งตัวเราเองด้วยแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมกันด้วยเพราะบางทีเราปรุงแต่งคำพูดอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาแต่คนอื่นเขาก็มีผลกระทบไปด้วยเราพูดเรื่องชั่วเรื่องบาปเรื่องไม่ดีเรื่องกระแทกจิตเขาจิตคนอื่นเขาก็มีราคะมีโทสะเกิดขึ้นเราพูดเรื่องดีเป็นบุญเป็นกุศลพูดให้มีความสามัคคีกันเราก็มีความสมัครสมานสามัคคีมีความรักใคร่กลมเกลียวกันเราปรุงแต่งคำพูดอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาคนอื่นเขาก็มีการปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันด้วยนั่นคือลักษณะนี่คือลักษณะของความที่เป็นอนัตตาที่เราเห็นได้ในชีวิตประจำวันเครื่องมือเราต้องพกไปทุกฝั่งเราเห็นตรงนี้ได้ก็โดยสมถะวิปัสสนาสมถะคือความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวไม่เข้าไปกำหนัดลุ่มหลงในสิ่งที่เราชอบและไม่ขยักขยั่งเกลียดชังในสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเช่นถ้าว่ารถยนต์คันนี้แม้เราชอบมากเลยแต่ถ้าเราไปชอบเกลือกกลั้วจิตเราไปยึดถือยินดีอย่างนั้นแล้วเราจะมีตั้งสมถะขึ้นไม่ได้หรือว่าภาชนะอุปกรณ์ชนิดนี้แต่ฉันไม่ชอบมันเลยแต่ถ้าเราไม่ชอบมันเลยมีความขยักขยั่งเกลียดชังเราก็จะตั้งสมถะขึ้นไม่ได้ต้องมีสมถะด้วยต้องมีวิปัสสนาด้วยมีสมถะด้วยคุณถึงจะเห็นวิปัสสนาเห็นตามที่เป็นจริงคือวิปัสสนาได้สมถะวิปัสสนาก็จึงต้องไปด้วยกันให้จิตของเราจะมีสมถะขึ้นได้คุณก็ต้องตั้งสติเอาไว้นะมีสติเกิดขึ้นแล้วนะทำสมถะวิปัสสนาให้เห็นอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละถึงแม้คนที่เราชอบคนที่เราไม่ชอบสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบอย่าให้มีความลำเอียงอย่าให้มีอคติอย่าให้ไปกำหนัดเกลือกลั้วยินดีพอใจหรืออย่าให้มีความขยักขยั่งเกลียดชังแต่ให้ตั้งไว้ด้วยใจเป็นกลางๆใจที่เป็นกลางๆนะเห็นตามที่เป็นจริงได้นี่คือการทำความเปลี่ยน นะการทําความเพียรทางจิตเป็นเครื่องมือที่เราต้องพกไปแต่ถ้าไม่มีความชํานาญบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นตามหวังไม่ว่าอยู่ที่บ้านก็ตามอยู่ที่วัดก็ตามอยู่ที่ทํางานก็ตามเครื่องมือคือสมถะวิปัสสนาอยู่ในใจของเราเราพกไปด้วยได้และถ้าท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยในเรื่องนี้อย่างใดๆจะสามารถติดต่อเขียนนามกันมาได้โดยส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ puredhamma.com puredhamma.com และที่นั่นท่านผู้ฟังก็สามารถจะใส่ข้อความได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร